Bonge la toto. Bonge bonge la toto. Oh, oh, oh, oh. Bonge la toto. Ah, bonge bonge la toto. Ndo yeye mwenye kisima changu cha furaha apada. Ndo yeye aliyekubalika kwa baba na mama. Ndo yeye wasawa mfukuzia, tuge mdomoni watamani nichukulia. Mwenye kishingo kama ngamia, unodondora uko nyuma kafungashia. Ila anani sisitizia nisije kumumiza, nami huwa nazingatia. Buku mia mbili zangu nazituliza. Ndo yeye nampenda sana. Ndo yeye kanibaliki maulana. Ndo yeye nampenda sana. Ndo yeye kanibaliki maulana. Bonge la Bongo wanamjua, bonge bonge la Mista Anderson. Kika kupakua, bonge bonge la kita wanamjua. Bonge la Bongo wanamjua, bonge bonge la Mista Anderson. Bonge la kika kupakua, bonge bonge la kita wanamjua. Akilia ataka nimbembeleze, nimliwaze. Asema ye bila mia pumui akoi. Jamani kupendwa raha, napendwa mwenzenu naona raha. Kupendwa raha, mimi na yeye ni damdam. Tushachanganya damu, ananifanya ni kamkam kwa mambo matamtam. Ndo yeye nampenda sana. Ndo yeye kanibaliki maulana. Nampenda sana. Ndo yeye kanibaliki maulana. Maulana bonge la Bongo wana maulana. Bonge bonge la Mista Anderson. Bonge la Pika kupakua. Bonge bonge la kita wanajua. Bonge la Bongo wana mjua. Bonge bonge la Mista Anderson. Bonge la Pika kupakua. Bonge bonge la kita wanajua.